بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız diyor ki ben Ali Hasan Halabi mübtediye görüyorum ama o kişiler bana diyorlar ki Şeyh Abdülmuhsin Abbad o Ali Hasan Halabi'yi övüyor ve onda ilim edinmesinin ondan ilim almasının bir sakıncası görmüyor. Böyle bir şüphe getiriyor. Biz ne yapacağız? Diyor. Yani sizler niçin bana itiraz ediyorsunuz? Çünkü Abdülmuhsin Abbad bu zamanın en büyük hadis alimi onu övüyor diyor. Diyoruz ki arkadaşlar birinci olarak hiç şüphesiz ki Şeyh Abdülmuhsin Abbad en büyük alimlerdendir. Bizim zamanımızda hadis alimlerindendir. Ve bu menheci selefiyi iyi bilen, o menheçte yürüyen, bizim zannettiğimiz kadar, bizim tezkilendirmemiz kadar, Allah onu tezkilendirsin, tayyip diyoruz ki yürüyen bir alimdir. Allah yürüyen bir alimdir. Manuzeki Allah Azze ve Celle ahad. Tayyip, ikinci olarak tayyip yani Şeyh Muhittin Abbad hiçbir şekilde yaralanamaz. Hiçbir şekilde ondan tayyip yani ne, o menheç selefinde yürümüyor diye bir şey dinlemez. İkincisi olarak da arkadaşlar şunu bilmemiz gerekir. Şu kuralı bilmemiz gerekir. Hiç şüphesiz ki hak doğru olan bir şey adamlarla bağlantılamaz. Ancak hak yani doğru olan neyle? Kur'an ve sünnette bağlantılır. Bu bir. Vel ulema'u alimler zaman zaman ne hata yapabilirler ve zaman zaman yanlış yapabilirler ve zaman zaman da doğru yapabilirler. Doğruyu buldukları zaman onlara iki ecir vardır ve yanlış yaptıkları zaman onlara bir ecir vardır. Ama niçin onlara bir ecir vardır? Çünkü onlar alimlerdir diyoruz. Ve üçüncü olarak da diyoruz ki bu kaideyi bildikten sonra sizde hiç şüphesiz ki bilmeniz gerekir. Bilmeniz gerekir alimlerin arasında bu kural ittifak olmuştur. Tartışma konusu yoktur. O ne? El-cerh el-mufessar mukaddem ala't-ta'dil. Diyoruz ki yani cerh müfesser olan cerh tefsirli olan yaralamak yani neye? Övülmüş kişinin övgüsüne nedir? Önceliktir. Yani kim ki o kişiyi zemlendirmişse tefsirli olarak o kişiyi ne yapmışsa, yaralamışsa bu yaralar yani bu yaralar hiç şüphesiz ki neye önceliklidir? Yani onun temizlenmesine ettiği alimler, onun getirdiği temizlik getirdiği alimler, onun tadil ettiği alimler, onun övdüğü alimlere bu cerh daha öncedir. Yani o sözde o alimlerin sözlerine bu cerh daha öncedir diyoruz. Bunu iyi bir şekilde bilmemiz gerekir. Ve biliyoruz ki yani Ali Hasan Halebi ne yaptı arkadaşlar? Yani çok büyük, çok kötü bir kurallar getirip yani bu menheç selefine sokmak istedi. Batıl, kötü olan kuralları bu menhece sokmak istedi. Bu bir. İkincisi de Ali Hasan Halebi ehli bid'atı övüp yani Muhammed bin Hasan ve yani misl şunun gibi Ebu İshak el-Huyni ve Ebu Hasan el-Maribi gibi kişileri övüp ne yaptı? Onlarla karıştı. Üçüncüsü de Ali Hasan Halebi Selefi alimlerini yaraladı. Selefi alimlerini yaraladı. Şeyh Rabi, Şeyh Übeyt veyahut da bazı ilim öğrencileri, güçlü olan ilim öğrencileri de yaraladı. Ve kim ona reddetti? Ali Hasan Halebi'ye kim? Ne? Kim ona reddetti? Diyoruz ki Şeyh Allame Ahmed bin Yahya Necmi red etti. Ve Şeyh Rabi ve Şeyh Ubeydillah Cabiri, Şeyh Muhammed bin Hadi ve Şeyh Abdullah Bukhari ve bütün zamanımızdaki yani alimler yani çok cumhur alimleri olarak cerh ve tadil alimleri ne yaptılar? Red ettiler ona diyoruz. Ve biz de diyoruz ki o zaman diyoruz ki Şeyh Abdülmuhsin Abbad bilseydi Hasan Halebi'nin gerçek halini hiç şüphesiz ki onu cehlerdi, yaralardı, ondan sakındırırdı. Bizler diyoruz ki şu şekilde, şu şekilde örnek veriyoruz. İbn Hüzeyme denildi ki Tayyip Ahmed bin Hanbel Muhammed bin Hümeydi övüyor İbn Hüzeyme'ye. Denildi ki ne Ahmed bin Hanbel Muhammed bin Hümeydi övüyor. Sen niye onu cehlendirdin dedi. O dedi ki İbn Hüzeyme Ahmed bin Hanbel onun gerçek halini bilseydi bizim bildiğimiz gibi hiçbir şekilde onu övmezdi. Muhammed bin Hümeydi övmezdi. Ve baktığımız zaman hiç şüphesiz Ahmed bin Hanbel'e denildi ki yani ona soruldu Ebu Zur'a ve İbni Varrah yani onu bu Muhammed bin Hümeydi cerhlendiriyor. Yani yaralıyor. Diyorlar ki yalancı. Ve Ahmed bin Hanbel bunu duyduktan sonra ona önceden bunun hadislerini anlatıyordu, kabul ediyordu ama bu alimlerin sözünü duyduktan sonra ne yaptı? Hemencecik bıraktı Ahmed bin Hanbel. Ve bizler de diyoruz ki evet, beşinci olarak diyoruz ki veyahut da evet, dördüncü olarak diyoruz ki hiç şüphesiz lecne daime de yani Şeyh Fozan olsun, Binbaz olsun dediler ki Ali Hasan Halebi ne yapıyor? Ne yapıyor Ali Hasan Halebi? Alimlerin kitaplarını yani sözlerini değiştiriyor. Bunda bu kişide dikkat etmek gerekir diye bir kitaplar da yazdılar arkadaşlar. Kitaplarda yazdılar. Ve diyoruz ki beşincisi olarak da diyoruz ki Şeyh Allama bizler hiç şüphesiz ki Abdülmuhsin Abbad'ın yürüdüğü yoldan hiçbir şekilde terslenmiyoruz. Ama kim tersleniyor? Ali Hasan Halebi çıkıyor o yoldan. Abdülmuhsin Abbad'ın yolundan o Ali Hasan Halebi çıkıyor. Ali Hasan Halebi çıkıyor. Ve bizler diyoruz ki yani Abdülmuhsin Abbad'ın evet yolunda yürüyoruz. O da çünkü Selefi. Ama Ali Hasan Halebi hiç şüphesiz ki o yolda yürümüyor. Ve alimlere zıtlık yapıyor diyoruz. Çünkü baktığımız zaman Ali Hasan Halebi bugün kimi övüyor? Bugün kimi cahillik yapıyor? Yani kimi cerh yapıyor? İshak'ın yeni cerhlik yapıyordu. Muhammed Hasan'a cerhlik yapıyordu. Ebu Hasan'a cerhlik yapıyordu. Ama ne yaptı? Sonra onları övdü. Bakın zıtlık yapıyor. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Ama Şeyh Abdülmuhsin Abbad yani o kuralda dik olarak sağa sola gitmeden yürüyor arkadaşlar. Ve son olarak da diyoruz ki bu kişiye yani Abdülmuhsin Abbad'ın sözünü alan kişiye diyoruz ki sen niye Abdülmuhsin Abbad'ın o zaman bütün sözlerini almıyorsun? Abdülmuhsin Abbad Adnan Oror yaralıyor. Sen niye Adnan niye yaralamayıp Tayyip yaralamıyorsun? Çünkü Abdülmuhsin Abbad yaralıyor ama sen onu övüyorsun. Nerede senin kuralın şimdi? Diyoruz. Diyoruz ki o zaman sen şehvetine ve hevana uyuyorsun ve sen menheci selefine dön diyoruz. Ve senin yürüdüğün yolu şehvet ve hava yolu olduğunu sana söylüyoruz diyoruz. Ve billahi tevfik.